राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विन शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2052 तदनुसार 8 अक्टूबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद बीकानेर में हुआ। साधन की बात कही जाती है, उसमें एक प्राय बहुतों की ये धारणा रहती है कि साधन करके साध्य की प्राप्ति करेंगे, साधन के द्वारा साध्य की प्राप्ति होगी। तो ये धारणा सच्ची भी है, परंतु इसमें समझने की आवश्यकता है। कैसे जल है, उसमें बताया है शैत्यम यथा प्रकृति जलस्य, ठंडापना जल का स्वभाव है। कर्म किया जाता है वो ठंडा स्वाभाविक है, ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति स्वाभाविक है। हमने उल्टा हो करके जो संसार के साथ मैं और मेरा कर लिया है, ये हमने गड़बड़ी की है, इसको छोड़ना है। कि हमने किया इसका क्या पता, इसका पता प्रत्यक्ष है। इस जन्म में पहले भी तो कहीं हम थे और मरने के बाद भी कहीं न कहीं तो रहेंगे। पहले थे इसका प्रमाण है कि पहले किए कर्मों का फल भोग होता है, और अगर ही रहेंगे ये बात न हो तो फिर मुक्ति किसकी होगी, दुर्गति में कौन जाएगा, सदगति में कौन जाएगा। तो आगे भी हम रहेंगे ये बात भी ठीक है, पहले भी थे अगाड़ी भी रहेंगे, यहाँ भी है। नी वाम जातना संतो निजना देवा नव जीवन भविष्य सर्वे वयमता परम साप्ताह। तो पहले हमारे संबंधी कौन थे वो याद है के आज, और अगर कौन संबंधी रहेंगे ये पता है, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है कि पहले वाले संबंधी हमें याद ही नहीं है, तो अभी के संबंधी भी नहीं रहेंगे। इससे सिद्ध हुआ हमारा क्या संबंध। दूसरी बात एक बहुत प्रत्यक्ष है, किसी के साथ आप मित्रता कर लेते हैं, किसी के साथ बैर कर लेते हैं, तो आपका किया हुआ होता है ना, ऐसे संबंध भी किया हुआ है, अपनापन भी किया हुआ है, परायापन भी किया हुआ है अपना। वो अपना किया हुआ अपना छोड़ दें, ये मेरा है ये मेरा नहीं है, ये छोड़ दें। कि छोड़ना कठिन है, नहीं छोड़ना आता है आपको। आपके घर की कन्या अपना घर ये मानती है, और ब्याह देने पर घर दूसरा मानती है, तो बदलना आता है ना, बदलने की विद्या याद है। गोद चले जाते हैं तो पहले वालों को छोड़ देते हैं, ऐसे साधु हो जाते हैं तो पहले वाले कुटुंब छोड़ देते हैं। सच्चे हृदय से साधु हो जाना तो पहले कुटुंब याद ही नहीं आता, वे मर गए हैं जीवे हैं कभी हो जाए। बहुत संपन्न हो जाए तो खुशी नहीं आती, सब के सब चौपट हो जाए तो कोई आ जाती नहीं। तो अपनापन छोड़ना आता है, तो ये अपनापन मैंपन मेरापन है, यही छोड़ना है। ये नया बनाया हुआ है, इसको छोड़ने पर प्राप्ति हो जाएगी। अरे इसको माया कहते हैं, मैं अरु मोर तोरते माया देश बस की ने जीव निकाया, सब जीव मैं मेरे की जीवनी बुध बंदी संसार दास कबीरा चौमद विद्या के नाम आधार, तो मैं मेरा है इसको छोड़ना कर। निर्ममो निरहंकार स शांति मृगति, निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमे, अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते। तो कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग सबसे निर्मम निरहंकार बताया है, और ये हम करते हैं होता है हमारे, किसी से मित्रता हो गई अपनापन हो गया छोड़ दी दुनिया, हमारी बीकानेर की भाषा है ये, तो भयला आज भयला भेजा भयला भैया अब तू भयला, या खेल की बात है भगवान में तू भयला भेजिए, तो संसार से तू भयला करना है और कुछ नहीं करना, तू भयला छोड़ दिया। और भगवान से भयला कर, वो भयला है भगवान से, भगवान में अपनापन है, भगवान के ममई वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन, भगवान के तो है, उसे थू फैला नहीं होता, विमुखता होती है, आप भूल जाते हैं, भगवान तो भूलते नहीं, तो बड़ा संबंध है वो तो नहीं भूलते, हम भूलते हैं, तो भूलते क्या दूसरों के साथ अपनापन कर दिया, भूल गए। लड़की जब साधन में अपनापन कर लेती है तो भूल जाती है, बहुत बार कहना घर छोयो खोयो पराई जाए छोकरी आ गई, मेरा घर बिगड़ गया, उसमें माजी को याद नहीं है कि मैं भी पराई घर के आई हूँ, मैं तो यही कि मेरे बेटा है पोता है परपोता है सब परिवार ये तो मेरा है ही, आज छोरी पराई घर के आ गई, दादी जी भूल गई। तो इसे सिद्ध क्या होता है, अपना मानना न मानना अपना हाथ की बात है, इसमें हम स्वतंत्र हम पराधीन नहीं है, तो हमारे ये नहीं है भाई, हमारे भगवान है, यही तो मीरा माई का स्वरूप है, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, नहीं छूटता तो मारो मीरा माई कैसे छोड़ दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल, तो आज यही बात है भगवान हमारे हैं। अर्जुन ने भी क्या कहा, नष्ट मोह स्मृति लब्धा, स्मृति होगी स्मृति क्या, भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूँ, याद आ गई स्मृति, याद आ जाने, याद आ जाने पहले की बात हुई, नई बात थोड़ी है, पहले की बात याद आ गई, याद आ गई ऐसी बढ़िया बात है। तो आप ये मान लो अपने कि हम भगवान के हैं, ये सच्ची बात है, होना नहीं है ही भगवान के, होना तो हुआ संसार का अपना बनाव थी, तो बनावटी छोड़कर असली को ले ले बस, बस हम तो भगवान के हैं भाई, हम संसार को लेना ही नहीं है, संसार हमारा है ही नहीं, हम संसार है ही नहीं, शरीर हमारा है ही नहीं, हम शरीर के है ही नहीं, है इतना है उनकी सेवा कर दो, संसार की भी सेवा कर दो, शरीर की भी सेवा कर दो, शरीर को अन्न जल रोटी दे देना, आराम दे देना, बस एक काम लेना अच्छी तरह से, तो भगवान हमारे हैं पहले से, सदा से ही हमारे भगवान हैं, सदा से ही हम भगवान के हैं, जैसे जल स्वतः ठंडा होता है ऐसे ही हम स्वतः भगवान के हैं, पक्की बात है, बस ये स्वीकार कर रहे हो। इसको लोग कहते कठिन है, अपनापन छोड़ना कठिन है, तो ध्यान देकर सुनना, अपनापन रहना सुगम है रखना, शरीर के साथ संसार के साथ अपनापन रख लोगे, सदा ही रख लोगे क्या, ये तो छूटेगा, छूटना कठिन नहीं, रखना कठिन है, कठिन नहीं असंभव है, अपना पन संसार के शरीर के साथ रहेगा ही नहीं, रहना संभव ही नहीं है, और छोड़ना कठिन है, तो कठिन और असंभव है, कठिन सुगम है ना असंभव सुन, आप छोड़ना चाहते नहीं, क्यों नहीं चाहते, ठाकरे भाई आप बुरा न माने, संतदार संसार में कई गुगू कई डोड़, डूबण रो सरसो नहीं नहीं त्रिण रो कोड़। उद्धार हो जा ये दुख मन में है नहीं, डूब जाएंगे से दुख है ही नहीं, ये बात है महाराज। सीधी सारी बात है, बिल्कुल सीधी बात है। आप चाहते ही नहीं वो काम कर सो, वो तो होता ही नहीं, अब चाहे नहीं कैसे होगा, चाहे तो ये बात बड़ी सीधी सरल है, मान लिया अपना नहीं है भाई। अब किसका है क्या कौन जाना, किसका है हमारा नहीं है, हमारा नहीं है तो हमारा क्या है। अब एक बात बता, हमारा ये है सेवा कर दे, जो अपना दीक है उनकी सेवा कर दे, शरीर से भी कर दे, चीज वस्तुओं से कर दे, कितनी कर दे जितनी कर सकते हैं, शरीर से जितनी कर सकते हैं कर दे, और वस्तुओं से जितनी कर सकते उतनी कर दे, कितनी शुभ बात कर जितनी करना, मौज रहेगी संसार में, बड़ी मौज रहती, बहुत मौज आनंद है। घाटा लगता है जिसमें कुछ होता है, उसके है नहीं, मार पर रिकावट है, नाग वो क्या धोए के अंदर सो है ही नहीं, कागवा ने भागा हुआ तो उड़ता नहीं है ना, है नहीं वो ही मिटता है वो मिटता नहीं है, ना सो तो विद्युत भाव, ना वो विद्युत सतह सतका भाव नहीं होता। अरे पहले हुआ है पैदा मिटेगा आप साहब ही, आप साहब मिटेगा उसमें कल्याण नहीं हो जाएगा, उसमें मौत हो जाएगी, और आप मिटा दो तो कल्याण हो जाएगा, कितना फर्क है, अपने मिटा दो मौत हो जाएगी आनंद हो जाएगी। तो सेवा तो करो, सेवा के लिए तो सब हमारे हैं, और हमारे लिए कोई हमारा नहीं है, ऐसी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है, कितनी आनंद की बात है। डॉक्टर होते हैं ना उनका अल्पोत ही दूर हमारा अलिवार, हम सेवा करेंगे बस, और हमारा कुछ नहीं, हमारे लिए नहीं, इतनी तो बात है बस, हमारे लिए नहीं, हमारा नहीं हमारे लिए नहीं है, आनंद जाएगा। और भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, मम वांशो जीव लोक जीव होते सनातना ईश्वरांश जीव अविनाशी, तो हम ईश्वर के हैं, हमारा ईश्वर है, संसार के हम नहीं, हमारा संसार नहीं है, हमारा भगवान। देखो आप जितना जप करते हो, कीर्तन करते हो, सत्संग करते हो, पाठ पूजन करते हो, उतना ही काफी है, पर कब के भगवान को अपना समय पूछता। लड़का माँ को हरदम थोड़ी पुकारता है, भगत भगत पुकारता है, पर जब पुकारता तभी माँ रहती है, माँ को न पुकारे तो माँ नहीं रहती, क्या माँ वो अपनी नहीं होती है क्या, हम पुकारे तो माँ हमारी, न पुकारे तो माँ हमारी है, नहीं रचा तो का भया घटिया न चाहिए हेत, जैसे नर सुहागनी प्यू को नामन लेत, बस हरदम थोड़ी मा मा मा मा मा मा लगता है, तो हरदम राम जब करना है, ये क्यों करना है, भगवान को अलग मान रखा है उसको मिटाने के लिए, तो भगवान हमारे हैं, राम करेंगे याद क्या करो, तो हमारे हैं ही, याद करे तो हमारे, न करे तो हमारे, हम जाने तो हमारे, न जाने तो हमारे, हम पार पास है तो हमारे, हमारे दूर है तो हमारे, हमारे अनुकूल है तो हमारे, प्रतिकूल है तो हमारे, हमारे तो है ही, हम उनके हैं ही, ये बात है भाई, मौज की बात। कल बताया ना खास, हमारे पास जो कुछ है वो संसार का ही है, संसार से मिला है, संसार की सेवा में ही लगाना है, मौत हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, कितनी एक बढ़िया बात है, उत्तम बात है, कितनी शुभ है, मौज होगी। देखो चाहे तो मान लो भगवान का, चाहे मान लो प्रकृति का, और चाहे मान लो संसार का। संसार का मान लो तो कर्म योग, प्रकृति का मान लो ज्ञान योग, और भगवान मान लो भक्ति योग। अपना मानो तो जन्म मरण योग, अब जन्म मरो, जन्म मरो, कारण गुण संगोषण से नहीं, क्योंकि आप तो मरते नहीं, ये चीज रहती नहीं, तो फिर नया नया पकड़ना पड़ेगा भाई, नया जन्म, नया जन्म नहीं है। तो हम तो भगवान के थे, भगवान के हैं, और भगवान के ही रहेंगे, हम दूसरों को हो ही नहीं सकते। अब यहां पर आकर बैठ गए तो यहां के थोड़े हो गए आप, ऐसे कहीं जाकर बैठ जाए वहां थोड़े हो जाएंगे, है जिसके रहेंगे, उसको याद करें तो उनके, न करें तो उनके, माने तो उनके, न माने तो उनके, जाने तो उनके, न जाने तो उनके, ये बात ही अच्छी बात है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। जन बिगड़ी जन्माने की सुधरे अब ही आज, हो ये राम को नाम जब, तुलसी तजी कुसुमास कुसुम छोड़ दें, भगवान के हैं हम। तो भगवान गर्दन रहे, जब तो कभी होगा, कभी और काम होगा, कभी तरह तरह का धंधा होता है, मैं तरह तरह का धंधा करते हुए भगवान का समय तो अखंड रहता ही है। बालक खेले तो, भोजन करे तो, सोवे तो, बैठे तो, माँ के साथ संबंध तो रहते सोते ही है ही। वो तो क्या खेल कूद माँ माँ नहीं होती, क्या सो जाता तो माँ नहीं होती, क्या माँ का नाम नहीं है तो माँ का नहीं होता है, माँ का ही है। ऐसे ऐसी पति का नाम नहीं लेती तो पति की नहीं होती है क्या? तो ये एक अखंड नित्य बात है, और भगवान की तरफ से है तो भगवान के आओ है, मौज हो गई। संसार के तो काम दे दो, काम धंधा दे दो, उन्हें काम कर दो, बस इतनी बात है। हमारे भगवान, हम भगवान के मौज हो गए, सच्ची बात है ये। इस वास्ते अर्जुन ने कहा, नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, याद आ गई, मतलब नई बनानी थोड़ी है, आज ये बात अपने पकड़ रहे हैं बस, जो है अगर पहले पकड़ी हुई है उनको कुछ पकड़ने जरूरत नहीं, नहीं पकड़ी वो पकड़ दो भाई, सत्संग वर्षण करते हैं वो तो पकड़ी हुई, हम तो भगवान है। अब हो गए क्या बारह कभी तुम माँ का हो गया, तो हो गया जब माँ का हो गया, तो माँ का ऐसी बात बहुत बढ़िया बात हो, राम को नाम जब हो, अनेक जमा की बिगड़ी हुई बात आज अभी सुध जाए, अभी हो राम को नाम जब, तुलसी तजी कुसुमार कुसुम छोड़ दो, ठीक हो जाए, मौज हो जाए, आनंद हो जाए। इस वास्ते सच्ची बात है, हो राम को नाम, अब नाम जो हो याद करो, माँ माँ माँ माँ याद न करे पर ले तू माँ नहीं चले, नहीं चले हमारा काम क्या रह गया, एक ही बात रह गई, भगवान से एक बात मांगो, एक बात बताओ, हे नाथ आप मीठे लगो, ऐसी कृपा करो आप हमारे को मीठे लगो, प्यारे लगो, एकदम अपने लग जाओ नाथ, ये प्यारे लग जाओ, हे नाथ मीठे लग जाओ, प्यारे लग जाओ, इतनी कृपा करो नाथ आप प्यारे लगो, बस भगवान प्यारा लगेगा, काम है बेटा पार, फिर कुछ बाकी नहीं रहे। ये मांगने की चीज है, भगवान ने कई बातें कही, कागुष्ण जी भक्ति आपनी देन ने कही, मन भक्ति नहीं बात नहीं, क्या बात, सब बात प्यारी मांग लिया, मणिमा ले लो, क्या सिद्धियां ले लो, सिद्धियां ले लो, ये ले लो, ये ले लो, भक्ति आपन देन ने कही, इतनी का तो महाराज भक्ति ले लो, तो भक्ति क्या, क्या भगवान अच्छे लगे, प्यास लगती है तो क्या है, पानी की भक्ति है वो, भूख लगे तो अन्न की भूख लगती है ना, वो अन्न की भक्ति है, अन्न प्यारा लगे मीठा लगे, नींद आवे तो सोना मीठा लगता है, सी लगे तो कपड़ा अच्छा लगता है, जो भगवान अच्छे लगे बस, फिर परवाह नहीं किसी बात की, और अच्छा ना लगे केवल भगवान ही अच्छा लगे, भगवान ही मीठा लगे, भगवान ही प्यारा लगे, भगवान ही अपना लगे। अब सब कर मांगे एक फल रामचंद्र योग, सब कर मांगे एक फल रामचंद्र योग, कितनी बढ़िया बात बताई, सब कर मांगे, तीर्थ करो, व्रत करो, होम करो, संतों के पास जाओ, कोई नमस्कार करो तो मांगो एक ही बात, भगवान मीठा लगे। तो पूछने में खास बात होती है, पूछने के पूछने वाले के ऊपर जिम्मेवारी होती है, ठाकुर से पूछता है उस पर जिम्मेवारी होती है, मैं किस तरफ जाऊं तो बताओ, जिस तरफ जाना ही पड़ेगा, जाना चाहिए नहीं जाना है तो गलती करता है। तो बाल्मीक जी से भगवान ने पूछा, कह रहे हो कहा, तुम पूछो मैं रहूं, बार मैं पूछू सब लोग आपने सर के कहा रहे हूं, अब कहा रहूं तो मैं बताऊंगा, रहना पड़ेगा आप बोल के पूछे जो हमारे तो झूठ बताया तो वहां रहना पड़ेगा नहीं। तो जो पूछता है उसको करना पड़ता है, ईमानदारी बात नहीं, क्यों पूछा भाई हमारे को पूछते ही नहीं, पूछा तो हमारे काम को। तो ऐसे भगवान ने हम कहते हैं भगवान हमारे प्यारे लगो तो भगवान को मीठा लगना पड़ेगा, आपको भी प्रेम करना ही पड़ेगा, सच्ची बात है। तो भगवान से पूछ लिया, भगवान ने पूछ लिया वाल्मीकि से, तो वाल्मीकि कहते हैं कि जिनके चाहे चाहिए कबू कुछ कुछ नहीं चाहिए, और तुम सन सहज सने बसो निरंतरता सूर, वहां कुछ रहना हो हमारे पूछा निरंतर रहना हो, हमारे ठीक है समझ। तो ये बात बसो निरंतरता और श्री रघु नंदन दो सीता जी दो रघु नंदन तीन हुआ है, तो जाए जाए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान अच्छे लगे मीठे लगे प्रिय लगे, वहां भगवान रहेंगे, रहना पड़ेगा भगवान को, भगवान बंधन में आ गए, बाल्मीकि से पूछ लिया, अब पूछ लिया वहां छोड़ बता, वहां रहना ही पड़ेगा। तो सब घर मांग रही एक बार राम सना रति, एक मांग भगवान प्रेम हो जाएगा, तो आप मांगे भगवान प्रेम तो भगवान को रहना पड़ेगा, इस वास्ते मौज होगी, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, तिनके मन मंदिर बसो श्री रंगन रो, आप दोनों तो आज मौज होगी अपने, आप भगवान से ही को भगवान आप मीठे लगो प्यारे लगो बस। ये क्यों कहना पड़ता है कि आपने मन और जगह लगा दिया, आपने प्यारा मान आदर सत्कार आराम इसको प्यारा कर दिया, इस बात कहना पड़ता है, नहीं कहने की अनुमति भगवान तो क्या रहे सत्य ही स्वाभाविक है, माँ अपनी प्यारी रही सब वो अच्छी रहती है, माँ ऐसे तुम्हें वो माता स्मिता तुम्हें हो तुम्हें वो बंधु सुशाखा तुम्हें हो, माँ भी आप हो, पिता भी आप हो, भाई भी आप हो, संबंधी भी आप हो, कुटुंबी भी आप हो, विद्या भी आप हो, धर्म भी आप हो, तो फिर मार्ग को दुर्गोपाल दूसरा सब एक ही भगवान हमारे हैं, सब कर ममता ताग बटोरी मम पद मन मात पर देरी, सब कर ममता ताग सब की मता दे सो स्मृति के चाहिए ने नाता जितना है सब छूट गए दिया, बस फिर कोई परवाह नहीं, हो स्मृति के चाहिए एक भगवान है, तो पहले से अपना है ही और नया तो अपना मान है बस, और अपना माने क्या अपने हैं भूल गए हैं, भूल है भगवान तो अपने है। भगवान कहे सब मम प्रिय सब मम पुजारी, मेरे हैं सब प्यारे लगते हैं, तभी तो प्रबंध करता है क्यों करेंगे, कोई फोड़ा रखे जन्म देना है, कर्म का फल देना, ये देना ये देना, सब धंधा भगवान करे तो अपना मन तो भी करे, जो काम जो कौन करे। ठाकुर जी सब करते हैं तो ठाकुर जी ने अपना रखा है, अपने थोड़ा सा भगवान के सर्व को हो जीव में इज्जत भाई का जन्म कोटि संहिता हुई, केवल भगवान के सर्व हुआ और काम बना सर्व यही भगवान के। तो दो बात विषा अपने पिता ने एक भाषा में, संसार से जब थू आएगा और भगवान सर्व आएगा, इसमें इतना इतना और बढ़िया होगा। थू भाले टूट जाती तो नहीं, संसार की सेवा कर दू, संसार की सेवा कर दो, जो संसार के कुटुंबी है उनकी सेवा कर दो, लेने की जरूरत नहीं, सेवा कर दो, सेवा करना, सेवा करने के लिए अपना है, जैसे वैद्य के लिए रोगी, रोगी की सेवा करने के लिए अपना रोगी है, हमारे इतने मरीज हाथ में इतने हमारे रोगी है सेवा करने के लिए, फिर हमारी तो भी सेवा करने में जाओ मरीज कर जाओ। नारायण नारायण नारायण।